akiwa hapo amezungumzia mwanzo namna alivyotuanzisha. Kwa hakika tumemuumba binadamu kutokana na mbegu ya uzazi, kisha tukaijalia mbegu ya uzazi hiyo tukaifanya kwamba ni pande la damu, kisha pande la damu hilo tukalifanya kwamba ni pande la nyama, kisha pande la nyama hilo tukalifanya kwamba ni mifupa, kisha baadaye mifupa tukaivika nyama, kisha tukamwanzisha kiumbe mwingine kabisa. Ikawa mwanzo wa binadamu ndio huo. Kisha akaendelea kusema thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, kisha nyinyi baada ya hapo kwamba mmekuwa viumbe, mmekuwa binadamu, mnaishi katika dunia, ba'da dhalika lamayitun, baada ya hapo mtakufa. Thumma innakum yawma alqiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtakufuliwa. Ikawa hapo tumepata safari nzima tokea mwanzo wa binadamu mpaka mwisho wa binadamu. Na katika au kwa mara ya mwisho katika maudhui hii tulisimamia katika qadhiyatul mizan, kwenye qadhiya ya mizani. فهي قضية كبيرة جليلة مخيفة نقضية كوبا كبيسة كذية فيفو كبيسة نقضية ينكتشة كوهكيكا. نا بعد الميزان بعد يميزاني لو بإذن الله تبارك وتعالى تتصممية كتنكة يا الصراط الصراط. Hiyo ndiyo anwani ya leo. Ndicho kitu kitakachofuatia baada ya mizani. Wa huwa al-jisru al-madrubu ala matni jahannam. As-siratu ni daraja jembamba mno, ni njia. Yudrabu ala matni jahannam, itakayopigwa, yani itakayojengwa juu ya moto wa jahannam. Wa huwa daqiqun jidda, njia yenyewe ni nyembamba mno. Adaqqu min ash-sha'ri, nyembamba mno kuliko unywele. Wa ahaddu min as-sayfi, na ni kali sana kuliko upanga makali yake yalivyo. Wa aharru min aljamri, na yaunguza mno kuliko kaa la moto. Yamurru alkhalaiqu alayhi, watapita viumbe juu ya njia hiyo. Ala qadri a'malihim, kwa kiwango cha amali zao zilivyo, kutegemeana na amali zao zilivyo. Ndugu zangu Waislamu, فمن عقيدة أهل السنة والجماعة كتك اتقادي صحيح كبسة يا أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط نكوامين جمهلو كوامين صراط كما يوم القيامة كننجيا ينبامبا سانا كالمون كوليكو باندا يونغوزا كوليكو كالموتو. هيو ni katika itikadi, ni katika mambo ya kuaminiwa. Ahlu sunna wanaamini, na si imani tu, bali yatokana na Qur'ani. Ndivyo Allah ameeleza hivyo, bali pia yatokana na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jambo hilo kuamini ni mu'taqad wa sawa sawa kabisa. Wako wengine ambao wanapinga, hakuna kitu kiitwacho sirat, lakini kwa mujibu wa adilla zilizothibiti katika Qur'ani na katika sunna, jambo hilo ni jambo lipo na ni jambo la kuaminiwa. Amini ndivyo hivyo, usiamini ndivyo hivyo, kwa sababu wa man asdaqu min Allah qila, nani asemaye kweli zaidi kuliko Allah? Wa man asdaqu min Allah haditha, nani mzungumzaji kweli zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amelizungumza amelitaja hilo na tutaliona. Qala al-Imam Abu Muhammad Hassan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari amesema al-Imam al-Barbahari katika kitabu chake Sharh Sunnah akasema wal-imanu bis-sirati na kuamini kupita katika sirat njia nyambamba mno kuliko unywele ya chinja kali mno kuliko upanga ya unguza kuliko kala moto kuamini jambo hilo anasema wal-imanu bis-sirati ala jahannam kuamini sirat iliyoko juu ya moto wa jahannam ya'khudhu as-siratu man shaa Allah itamkamata imchukue sirat yule ambaye amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala wa yajuzu man shaa Allah na atavuka katika kipito hicho yule amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala wa yasqutu man shaa Allah na akaanguka hataweza kuvuka katika njia hiyo yule amtakaye Allah subhanahu wa ta'ala walahum anwarun na watu watakuwa na nuru wale waumini ala kadri imanihim kwa kiwango cha imani zao zilivyo hivyo ndivyo alivyosema Abu Muhammad Hassan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah amesema al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'ah anasema wa kana as-siratu yumaddu fawqa jahannami fa musallamu an-naji wa akharu muhmalu na hivyo hivyo as-siratu yumaddu fawqa jahannami njia ya sirat itanyoshwa juu ya moto wa jahannam famusallamu naji yule atakayesalimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuokoka wa akharu muhmalu na mwingine atakuwa ni mwenye kupuuzwa watilie mbalini aanguke atumbukie katika jahannam qalat aisha radhiyallahu anha amesema bibi aisha radhi za Allah ziwe juu yake siku moja baada ya kukumbuka moto wa jahannam kisha akalia kisha mtume akamuuliza bibi Aisha maladhi yubakiki ya Aisha jambo gani na kuuliza Aisha akamwambia nimekumbuka moto sasa na kumuuliza hal tadhkuruna ahlikum yawm alqiyama je sala langu siku ya kiyama mtawakumbuka wake zenu mtawakumbuka watu wenu siku ya kiyama قال صلى الله عليه واله وسلم اكجيب صلاه وسلام زوجي wake mtume والذي نفسي بيده عائشه نافا مني نافا لا يولى اما نفسي yangu iko mkononi mwake في ثلاث مواطن ketika sehemu tatu عائشه فان احدا لا يذكر الا نفسه ketika sehemu tatu hakika mtu yoyote hatokumbuka isipokuwa nafsi yake tu hakuna cha mke hapo hakuna cha mama hapo hakuna cha baba hapo hakuna cha mtoto sehemu tatu hizi binadamu hatokumbuka kingine zaidi ya nafsi yake tu hatomkumbuka mwingine yoyote akamwambia idha wudi'atil mawazin wakati zitakapowekwa mezani wa wuzinatil a'malu na zikapimwa amali za watu hapo binadamu hatomkumbuka mke wala mtoto hata yanzura ibn adam mpaka binadamu aone aangalie ayakhifu mizanuhu am yathqul je mizani yake itakuwa nyepesi au itakuwa nzito akishakupita kikwazo hicho kuna kingine kizito ambacho binadamu hatokumbuka mwingine mtume akamwambia wa inda suhufi na wakati wa kudaiwa mabuku ya watu na amali zao kila alichokifanya mwanadamu kimo humo sasa wakati wa kugawiwa mabuku yao hapo ni pahala pazito fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi Allah anasema utawaona waovu wanatetemeka wanaogopa kutokana yale yaliokuwemo ndani yake lakini ni mawkifu nzito kwa hakika mno mtume anasema hapo binadamu hatakumbuka ila nafsi yake tu ye hata yanzura mpaka kwanza aangalie aone abiyamini yakhudhu kitabahu yeye atachukua kitabu chake kwa mkono wa kulia, ambishimalihi, au atakichukua kwa mkono wake wa kushoto. Mauqifu hii vile vile ni nzito sana, binadamu hatakumbuka kumkumbuka mwingine. Wa inda sirat, na kwingine sehemu ya tatu Mtume akamwambia wakati wa kupita katika sirat, mauqifu adhimu, mauqifu kubwa, murhibun yenye kutisha, mukhifun yenye kutia hofu, mufziun yenye kutia fadhaa. Ni mauqifu nzito, tajri bihim a'maluhum, amali zao njema ndizo ambazo zitawavusha watu kupita pahala hapo. Faman naja faqad aflaha, atakayepita kaokoka hapo amefanikiwa, kitakachopata hapo ni kwenda zake peponi tu. Wa man lam yanju halaka, na yule ambaye hatokoka kupita pahala hapo ameangamia. Wa mururu nasi alaihi, na upitaji wa watu juu ya daraja hiyo, ala kadri a'malihim, watapita kwa kutegemea amali zao jinsi zilivyo. Fa minhum man yamurru kalamhi albasar, miongoni mwao wanadamu yuko ambaye atapita hapo kama mpepeso wa jicho, kiasi tu cha kupepeta jicho kishapita zamani. Wa minhum, na miongoni mwao, man yamurru, yuko ambaye atakayepita hapo kalbarqi alkhasif, kama mwesa yenye kuja kuwa dakika sekunde tu keshapita keshakatiza hapo. Wa minhum man yamurru karrih, miongoni mwao wako atakaopita kama upepo. Wa minhum man yamurru kaajawid alkhayli, na miongoni mwao wako atakaopita kwa spidi ya farasi. Wa minhum man yamurru karukabi ibili, na miongoni mwao yuko ambaye atapita kwa spidi ya mpandaji wa ngamia. Wa minhum man ya'du aduan, na miongoni mwao yuko ambaye atakayepita kwa mwendo wa kutembea lakini kwa hatua za kasi. Wa minhum, na miongoni mwao, man yamshi bashian, yuko atakayekwenda katika mwendo wa kutembea kwa miguu wa kawaida, si kwamba anakwenda kwa pozi kati ya mikono mfukoni, la, anawaona umma ukianguka, ukifukutika, ukiingia katika jahannam, wengine wakigusa tu wameanguka, wengine wanavuta kidogo wameanguka. Anakwenda kwa hofu kubwa mno, anatembea kwa mwendo wa kawaida. Wa minhum man yazhafu zahfan, na miongoni mwao yuko atakayepita kwa kusota, anakwenda hapo kwa kusota. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, na miongoni mwao wako ambao watanyakuliwa na kutumbukizwa katika jahannam, na wengine wako ambao watavuka lakini kwa taabu na mashaka. Anavuja madamu akishakumaliza kupita hapo, huyu kasalimika lakini kwa taabu na mashaka kupita hapo. Wakati huo wanapita katika hali nzito, wengine wakianguka, Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi atakuwa ni mwenye kusimama huku akiomba, ya rabbi sallim sallim, ewe Allah salimisha, taomba salama, taomba salama ya Allah. Umma wanakuwa watu wakiturupuka wakiangamia katika jahannam. Mauqifun murhibun mukhifun mufzi'un, mauqifun zito yenye kutisha yenye kuogopesha. Ni mauqifu ambayo isikie tu ikisimuliwa namna kama hivi, lakini ukija kwenye reality, kwenye hali halisi, kwenye waqi', ni mauqifu moja wapo nzito sana, ngumu mno. Yategemea amali zake njema mtu zimemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, naam, atavuka hapo kwa salama. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم منهم من يمر كلبح البصر, نعم وقو أما وتبت كما امتفس وجيته. ومنهم من يمر كبلق كالبرق الخاطفي, yuko ambaye atakayepita miongoni mwa watu kama mpepeso wa mwesa yenye kunyakua. Wa minhum man yamurru karrihi, yuko miongoni mwa watu watakayepita kama upepo, wa minhum man yamurru ka ajawid alkhayli, yuko atakayepita miongoni mwa watu kwa mpito wa mtu mwenye kupanda farasi, wa minhum man yamurru ka rukabi alibili, yuko atakayepita miongoni mwa watu kwa spidi ya mtu aliyepanda ngamia, wa minhum man ya'adu aadwan ala qadamayhi, yuko atakayekwenda kwa mwendo wa haraka haraka kwa miguu yake, wa minhum man yamshi mashyan, yuko atakayekwenda kwa mwendo wa miguu wasabu sawa wa kutembea, wa minhum man yahzifu zahfan, yuko atakayesota kwa kutata kwenda kwa kusota, wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, na yuko ambaye atanyakuliwa na kutupa katika jahannam. Hayo yamethibiti mtume ameyataja, wa hadha madhkurun fi alquran alkarim, na jambo hili ni lenye kutajwa katika Qur'an alkarim, jambo la kupita katika njia hiyo katika sirat. Kutana na suratu Maryam kuanzia aya nambari 68 utayaona hayo anayezungumza Allahu jalla jalalu. Fa yaqulu Allahu subhanahu, anasema Allah aliyetakasika, fa wa rabbik, na apa na mola wako Muhammad, lanahshurannahu, wallahi tutawafufua, tutawakusanya wote watu, washayatin pamoja na mashaitani, thumma lanuhdirannahu, kisha tutawahudhurisha wote, haula jahannama jithira, tutawahudhurisha pembezoni mwa jahannam, hali ya kuwa ni wenye kupiga magoti taabani. Katika riwaya mtume anasema siku hiyo jahannamu italetwa, wataiona watu kwa macho yao, laha 70 alfa zimami, jahannam ikiwa ina yale mashikio 70,000, na kila sikio moja la kushika jahannam lina malaika 70,000 wakiwa yajurunaha, malaika wanaikokota jahannam wanaileta. Hakuna yoyote atakayeona jahannam, si manabii wala si watu wa kawaida, ila kila atakayeona ataporomoka kwa magoti chini. Allahu jalla wa ala anasema fa wa rabbik, na apa na mola wako Muhammad, la nahshurannahum, wallahi tutakusanya wote, washayatin, si binadamu tu, na mashaitani wote tutakusanya wapi, thumma lanuhdirannahum, kisha tutawahudhurisha wote, tuwafanye wahudhurie, haula jahannama, wapi, wahudhurie pembezoni mwa jahannama jithia, katika hali ya kupiga magoti hawana nguvu. Zikaendelea aya mpaka Allah akasema wa in minkum, na hakuna yoyote miongoni mwenu, wa in minkum, na hakuna yoyote miongoni mwenu, illa waridha, illa ataisikia jahannam. Hapo ndipo katika daraja la kupita kwenye hiyo sirat, jisrun daqiqun, njia nyembamba mno, adaqu min ash-sha'ri, nyembamba kuliko nywele, njia ambayo ahaddu min as-sayfi, kali mno, ya chinja kuliko upanga, wa aharu min al-jamri, yaunguza kuliko kaa la moto. Kupita hapo sasa panategemea ulihamiliana vipi na mola wako katika dunia. Famusallamu naji, mwenye kusalimishwa akapita kwa salama kaukoka, wa akharu muhmalu, na mwingine ambaye atashindwa, hatopitishwa, amali zake hazikuwa njema, zimekuwa mbaya, hazikumridhisha Muumba, muhmalu, atakuwa ni mwenye kupuuzwa, atiwe angukilie katika jahannam. Ni mawkifu nzito mno. Wa in minkum illa waridhuha, hakuna yoyote miongoni mwenu, illa ataifikia jahannam. Qala, akasema wa in minkum illa waridhuha, hakuna yoyote miongoni mwenu illa taifikia, kana ala rabbika hatman maqdiya, suratu Maryam katika aya nambari 68 hadi 71 ukenda utakutana nayo. Anasema al-allama al-shaykh Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ahu, wa hadha al-wurud, na hili jambo la kupita hapa katika jahannam, kuifikia jahannam, kwa sababu Allah sema wa in minkum illa waridha, fa kalimatu waridha, anasema al-allama al-shaykh al-Fawzan, anasema fa hadha al-wurud, hi wurud aloitaja hapa Allah, huwa al-murur ala as-sirat, ni kupita juu ya njia hiyo nyembamba. Fahadha huwa al-wurudu al-madhkuru fi al-Qur'an. Huku au hii ndio wurud iliyotajwa katika Qur'an kuifikia Jahannam, kwenyewe ndio huko. Wanasema, anasema wal-khitabu lil-mu'minina. Khitabu hii, maneno haya, maelezo haya aliyoyasema Allah, wa in minkum illa wariduha, khitabu hii lilmu'minina, ni kwa waumini wote watafika hapo. Walkufari, na makafiri pia lazima wafike hapo. Walmunafiqun, na wanafiki vile vile wote ni lazima wafike hapo. Wa kullul khalqi, na viumbe vyote, yamuruna ala hadha sirat, watapita katika njia hii. Faman naja minhu, atakayokoka atapita kwa salama hapo, dakhala aljanna, ameingia peponi. Waman saqata halaka, atakayanguka ameangamia. Kisha Allah anasema thumma nunajji alladhina taqaw, kisha baada ya hapo tutawaokoa sisi, tutawaokoa pita salama. Usalmin alladhina taqaw, wale ambao wamemcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yunji illa taqwa, hakuna kitakachookoa isipokuwa ni taqwa tu. Wa hadha nasu, hili ni dalili ambayo Allah ameitaja hapo, hakuna kinachokoa. Fala yunji illa taqwa, hakuna kitakachookoa isipokuwa ni taqwa. Wala yunji quwwatu albadan, haziokoi hapo nguvu za kiwiliwili. Hata kama amefanya harakati sana katika dunia, hapo pategemea amali njema, hakuna kitakachookoa, si nguvu za kiwiliwili. Wala kasratul mali, wala si wingi wa mali. Wala ljahu, wala si chao. Ma yunaji illa taqwa Allahi azza wa jal, hakuna kitakachookoa isipokuwa ni taqwa. Ndivyo Allah anavyosema. Wajaat fi sunna ahadithu, zimekuja katika sunna hadithi nyingi. Fi ahwali alqiyama, zikiwa zazungumzia vishindo vya siku ya qiyama. Wa minha almururu ala sirat, na miongoni mwa vishindo vya siku ya qiyama ni kupita katika sirat. Fala budda min alimani bisirat, hapana budi, lazima waamini waislamu jambo la sirat, kwa sababu limethibiti kwa kitabu cha Allah katika suratu Maryam, kadhalika limethibiti kwa hadithi nyingi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala yakfi imanu bidhalik, imani tupu kuamini kwamba kuna sirati haitoshelezi. Bal la budda min al-amal, bali hapana budi, lazima mtu atende amali njema. Fayastaidu linsanu lilmururi alaihi, ajiandaye mwanadamu kupita katika njia hiyo. Bitaqwa, kwa taqwa. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Allahumma inna nas'aluka tawfiqa ta'a wa bu'da al-ma'asiyah wa sidqa an-niyya. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya kareem. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية برحمتك يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.